بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بعد فاندلينا باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. سأذكر كتك حديث يا ابن عباس رضي الله عنهما قال: مسيما من أحب في الله شيوتي أتك يمبين دان رياك مسلام وأجلي الله وأبغض في الله na akamchukia mwenzake kwa ajili ya Allah. Abqada bi'ana kariha, wawala na akampenda mtu fillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innama, hakika si linginelo tunalo kupatikana, walayatullahi, mapenzi ya Mwenyezi Mungu, bidhalika, kwa jambo hilo. Yule atakaye kupendwa na Mungu subhanahu wa ta'ala na afanye hivyo. Wala yajida abdun, wala hatopata mja, ta'ama al-imani, ladha ya imani na utamu wa imani. Wa in kathurat salatu, hata kama atakuwa na sala nyingi sana, wa sawmuhu, na sawmu nyingi sana, hata yakuna kadhalika, mpaka afike kwenye daraja kama hiyo. Waqad sarat ammatu almuakhati an-nas, na imekuwa kwa jumla undugu wa watu, ala amri dunia, kwa kulingamana na mambo ya dunia. Kule undugu wao umekuwa hivi, madamu mimi napata maslaha fulani, basi khalas, huyu atakuwa ndugu yangu. وذلك هيلو لا يجدي حينفايشي، لا يجدي معنى لا ينفع، لا يجدي معنى لا ينفع، على أهله وفاملياك شيئا چوچوت هايفالي وفاليا وتواكي لفاملياك چوچوت لا ينفعهم أصلا أتوفى واو، بل يضرهم، بل أتوا ذورهم. رواه ابن جرير، رواه ابن جرير، رواه ابن جرير ربكيا. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، نزك كتك سباب نزل إنجية يا موصليان وما بينس زك كتك غبيشة أي المودة، أي إميكاتيكا زين إنجيا زما بينزي يا كوسليانا واتو وإنجيا كما هيش. من أحب في الله، من يكون بين دمتو كوأجلي الله، أي أحب المؤمنين، أم يبين دوامين من أجلي إيمانهم، وسبابه أجل معنى السبب، وسبابه يا إيمانيه بالله كما أميني من يزمه سبحانه وتعالى. wawala fillahi ay akawapenda, wala ay ahabba, wa nasara, wa awa, wawala almu'minina, akawapenda waumini, akawakusanya, akawanusuru, binusratihim, akawapenda waumini na akasimama, binusratihim, kuwanusuru, wa ihtiramihim, na kuwaheshimu, wa ikrahihim, na kuwatukuza, kuwatukuza waumini. Wabqada fillahi, na akachukia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ay abghadha al-kuffara, akachukia makafiri, wal fasiqina, na waovu, wale watu ambao walojinasua chini ya taa ya Allah. Nahnu qulna anna al-fasiq man huwa al-kharijo an ta'atillah, hadha huwa al-fasiq, ni mtu ambaye amejinasua chini ya taa ya Mwenyezi Mungu. Fahadha fasik, hadha fasik. Tayib, wa abghadha fillah ay abghadha al-kuffara wal fasiqina, na akawa amewachukia makafiri na waovu, limukhalafatihim li rabbihim, kwa sababu ya kwenda kinyume na maamrisho ya mlezi wao Subhanahu wa Ta'ala. Waada fillahi, na akawafanyia wenzake uadui kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si maanake utukue panga wapige, ha, adhara al-adawat, akawadhihirishia kwamba mimi siko sawa na nyinyi, wala mapenzi yangu kwenu nyinyi ni ndogo. Aya adhara kadhihirisha, maana abraza, abraza adhara bimaana abraza, akadhihirisha aladawatu wa udui lilkufari makafiri, bilfili kwa matendo, kajihadihim kama kuwapiga jihadi, walbaraati minhum na kujitenga kutokamana na wao, albarai aliftiad, والابتعاد عن هؤلاء وتجنبهم، لأن تجنبهم المباعدة كجتين قنواه. ولاية الله بفتح الواو توليه، توليه لعبده كم بيندا مجواك ميزون بنصرتك وكم نصره والمحبة ناكم بيندا. طعم الإيمان ذوق الإيمان، ذوق نكوانجا، ذاق أميانجا، ذوق أي ذوق الإيمان وطعم الإيمان ولذته نلذة ياك والفرح بينا ويفرهية. طيب، مؤاخاة الناس تأخيهم وفنان رغو ومحبة بعضهم لبعض، نقواب وذهريشة مبينزة بعضيا وقواباندة بعض نجيني على أمر الدنيا، أي لأجل الدنيا وسباب الدنيا، فأحبوها وكيفيندا وأحبوا لأجلها نوكمبيندا ولمتق أجلها هيزو سباب زكي الدنيا، وفي تكوان ما بينزي أباني قاصرة ما بينزي بنغوف متوانا يمبيندا متق أجلها دنيا هابا ووالا وعادا. والا بمعنى من الولاء والبراء، هنا عاد بمعنى البراء ووالى بمعنى الولاء، وهذين الشيئين لمن بويل بقوام مهم سانا قوام الإسلام نما كفير ومكوين لنبيو سانا كوزيون روحي بتويل كتكا نيوزاوا وإسلام الولاء والبراء. هنيني بانا سيمتو تقامانا وبي مشون فيك قوام سيبين أدام وكما ويهبان ndamu sasa ya nini bwana hakuna kuafikiana na wala wal bara. Wala kuna wala al kamila, wampenda mtu, wamnusuru mtu, wakaa naye mtu, wala al kamila, kumpenda mtu kwa ukamilifu. Kuna na wala juz'i, kuna kumpenda mtu na kumnusuru kinusu nusu. Nani muislamu mwenye maasi unampenda kwa kadri ya imani yake na unamchukia kwa kadri ya maasi ya anayofanya, kwa hiyo yaitwa wala juz'i. Wala juz'i ama alwala alkamil ni almu'min, mtu ambaye ni mu'min afuata amri ya Allah, huyu lazima umpende mapenzi kamili kabisa, mapenzi kamili. Ama uadui unatakana tuwafanyie wale makafiri uadui, si lazima kwa watu wapure mawe kwenye nafsi yako wachukie hawa watu, na hasatan ikiwa una nguvu na una serikali pale utadhihirisha wazi wazi humwogope mtu. Lakini akiwa ni mtu raia na wale ndio watawala, lazima kuwa na minal mujamala, lazima kupatikana sampuli fulani ya kupakana mafuta. Ya kupakana mafuta juu ya mgongo wa chupa sio mwana shemena viva na sawa sawa bwana, sio usidhihirishe ile, kwa sababu itaweza kaleta madhara makubwa sana, kama ilivyo leo hali ya baina ya Waislamu na makafiri. Waislamu hawaelewi wanachokifanya, makafiri wanaitukulia chuki yale wanaofanyiwa pasi na kutofautisha baina ya mambo yalivyokuwa. Kwa hivyo muhimu ni kwamba mtu akifanya jambo afanye kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika ayal muakhat, huku kwa ndugu ala amri dunia, katika mambo ya dunia, la yujidia ala ahli shay'an, haitawanufaisha wale watu wanaopendana kwa ajili ya dunia. La yujidi maana la yanfa'a, taqulu hadha alkalam la yujidi, haya maneno hayana manufaa. Hadha alfi'lu la yujidi laysa lahu manfa'a, aina manufaa? Tufahamiane vizuri. Tayib, ay la yanfa'uhum asla, huku kwa ndugu kwa ajili ya dunia haitawafaa aslan kimsingi, bali yadhuru, bali itawadhuru, sababu ikiwa ni dunia haitofika siku mbili tatu sipokuwa fitna tayari kati ya watu wa dunia na sallallahu alaihi wasallam. Almaana alijmali lilathar, maana ya jumla ya hadithi, alathar huwa alhadith, alathar huwa alhadith. Lakini ikiwa ni kauli ya sahaba lazima an yakuna muqayyadan, sabanin atharu an ibn, an ibn ibn Umar, atharun an ibn Mas'ud, ufungamani shi ni muqayyad, usiyaje kusema athar mujarrad itakuwa ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukifunga utajua, lakini ghaliban pia kadhalik wale ahlu mustalah hadith watafahamu kwamba huyu akusudia nini athar, kwa kusudiana الأثر يكون بمعنى الحديث ويكون بمعنى قول الصحابي. وقد يكون مثلا قول أحد علماء من التابعين ومفهم زول. طيب سما يحصر ابن عباس بمعنى يقصر أنا فنجشة قصر أمي فنجشة أمي فنجشة ابن عباس رضي الله عنه أمولي رادي الأسباب سباب التي ambazo tujibu mahabbata Allah li abdihi, inampasishia mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa mja wake akazifunga na kuweka pamoja. Wa nusratihi, na kumnusuru lahu yeye, fi mahabbati awliya Allah, katika kuwapenda vipenzi vya Allah, akawafunga hapo, ikiwa ni mapenzi wapende أولياء الله سبحانه وتعالى. وبغض أعدائه, نكتشكي ما دوي الله. وإظهار هذه المحبة, نكذهرش محبة هايو ما بينزي عليه. وهذه العداوة, نهو دوي علانية ظاهرة وزواج علانية بمعنى ظاهرة. بمناصرة المؤمنين, kwa kuwanusuru na kuwatetea waumini, ni lazima kwamba wewe madamu unawachukia hawa uonyeshe kinyume chake, kwamba wewe waupenda waumini. Tayib, wa muqata'ati almujrimina, na kuwakata onani waovu. Almujrim ni mwovu, mtendaji madhambi. Wajihadihim, na kuwapiga jihadi. Sangine mujrim ni mwenye makosa. Ya walad, anta mujrim, kuna makosa tumiwa kilugha pia. Anta mujrim, mada amilta? Yani maana wewe fanya uovu, fanya nini? Tayib. Wayadhkuru, yuataja annahu kwamba lan yadhuqa al-iman, hato onja iman. Wayataladhath, na kusikia ile ladha yake, bitami, kusikia utamu wake. Man la yatasifu bidhalik, mtu ambaye kwamba hato sifika na sifa hizo zilizotajwa, hapati kabisa. وإن كثرت عبادته, حتى كما عبادة ذاكين نيجي سان نواسلام ونجي هوجي معنى الولاء والبراء. لو تانو قمتو يوم بين ذا كفير نوشتو كتك ولاء والبراء كم بها بها بسي بنا دامو توان كنا نمنا فلان يكيوا تسمي مامبو كي دنيا عندنا أمور دنيوية حبا يفا الولاء, lakini mambo ya kiakhira hakuna wala kati yetu sisi na wao. Kisha tayib, thumma yadhkuru Ibn Abbas, kisha yataja Ibn Abbas anna hadhi alqissa, anna hadhi alqadhiya, kwamba jambo hili, qadhiya ni jambo, amrun alqadhiya ma hiya alamru, ni jambo. Madha kanat qadhiya tu ams, ni jambo la jana lilikuwa vipi? طيب, وقد انعكست في وقته, نيمجيوكا كتك وكتواه نيمجيوكا انعكس نكوين كنيومي ميجيوكا كين كنيومي كتك وكتواه. فسار الناس وكواوات يتحابون ونبندانا ويباغضون من أجل الدنيا نواتكيانا وسبويا دنيا, وهذا لا ينفعهم جمهورها الوفاء بل يضر منها ضر. ثم فسر هذه الآية الكريمة كيشا كفسر آيه, وتقطعت بهم الأسباب, أي بأن المراد بها وسبب مقصودي آيه أن المحبة التي كانت بينهم ما بين ذلك في الدنيا دنيا انقطعت بهم يوم القيامة لتكتك فاء تكو حقولتنا مواسليانو ya mapenzi ya aina yote katika hawa watu. Wa khanatuhum, na itakuwa yale mapenzi yamewakhini katika akhira yao. Ahwaja ma kanu ilaiha, kuwa na haja kubwa wakati kama ule, kwa sababu leo ungekuwa ni mapenzi kwa ajili ya Mungu, ungekuwa wakati kama ule wanapata manufaa. Wana sasa ndio wakati ambao wanahitajia mtu sana manufaa kuliko duniani. Kule ndo hatari, duniani unaweza kufanya jambo, lakini sasa kule mbele Mwenyezi Mungu utafanya kitu gani? Kwa hivyo katika jambo kama hili, watabara baadhi min baadhi, wakatengana baadhi yao baadhi nyingine. Itabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u warau aladhaba wataqatta'at bihim alasbab, hatujui nyinyi, hatujaonana duniani, uja watu warukana mbele ya Mwenyezi Mungu. Si yule kwa shekhe letu bwana? Shekhe gani? Tulikutana wapi? Kwa sababu ulikuwa yale mafungamano yenu ni kinyume na sharia, mafungamano sio kwa maana. Tayib, naam, watabara baadhi min baadhi, wakajitenga baadhi ya baadhi nyingine. Lama kanat hadhihi almahabbatu fi ghairi llah, ilipokuwa haya mapenzi yalikuwa kwa asiye kwa Mwenyezi Mungu, mapenzi yao yalikuwa mapenzi ilokhalif anjia yake. Munasabatu lathari lilbab, mafungamano ya hadithia na mlango ni munasab, yana alaqa, mafungamano, rabita. Man rabita بين هذا الأثر وهذا الباب, أسمع أن فيه منا كتك حديثه أن حصول محبة قوامبا كبتكان ما بينزي, أن حصول محبة الله كبتكان ما بينزي الله liabdihi kwa mja wake, wa nusrati lahu na Mwenyezi Mungu kumtetea, mashurutun bi amraini, imewekewa masharti mawili. Kitaka Allah subhanahu wa ta'ala akupende wewe mja wa Mwenyezi Mungu, na Allah akunusuru, ni sharti wena masharti mawili. Sharti ya kwanza sema mahabbatu awliyaillah wa bughdu a'daihi bilqalb, ona kuwapenda vipenzi wa Allah na kuwachukia maadui wa Mwenyezi Mungu kwa moyo, kwa moyo. Oh, sio kwamba ukadhihirisha ukaleta bala, ukaleta bala kwa moyo. Wapenda wale vipenzi wa Allah, waumini ambao wamejitokeza kuitikia amri ya Allah, unawapenda. Na hata kama watakosea, madamu hawajatoka katika Uislamu, wa inakwenda sasa alwala aljuz'i, twaenda sasa. Thanihima, sharti ya pili, idhaharu mahabbati awliya illah, kudhihirisha wapenda vipenzi wa Allah. Usiogope, ninampenda fulani bwana, hadha Abdullah Salih, nampenda. Naam. Wa bughdhi a'daihi, na kuchukia maadui za Allah, bilfi'l, kwa matendo. Min munasarati awliyai, kwa kuwatetea vipenzi wa Allah. Wa jihadi a'daihi, na kuwapiga jihadi maadui zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa jihadi si ipigwe tu, lazima ipate zile sababu na shuruti. Si ukamwona mtu tu akatukua upanga mbio, Allahu akbar, Allahu akbar, labudda min ashurut, lazima ipatikane sharti. Wa labudda an takuna tahta liwa'i waliyi al-amr, ile jihadi imefungwa chini ya mtawala wa Kiislamu, ile bendera ya vita imefungwa, faa sisi tupigana chini ya utawala wa Muislamu, si kujipigania tu hivi hivi, itakuwa sivyo. Na ma yustafadu min al-amri min al-athari, ma yustafadu min al-athari, tupata mafunzo gani katika hii hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu? Funzo la kwanza, bayanu al-asbab, huwa tuwekea wazi wazi, bayanu bimaana tawdih, tawdih, bayana bimaana waddaha wa sharaha, ameweka wazi, amefafanua, sharaha. Bayanu asbab, kuweka wazi sababu, alati ambayo kwamba tunalo kupatikana biha kwa sababu hizo, mahabbatullahi, mapenzi ya Mwenyezi Mungu, liabdi, kwa mja wake, wa nusratuhu, na kwa nusuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, liabdihi, kumnusuru mja wake. Yote mawili yapatikana sababu zake amezitaja, nala bimaana wajada. Sasa ingine ni kuja katika matusi, nila min fulani, yani amechafuliwa fulani. Angalia vizuri sana katika uslub ya kilugha, si kwamba maana yake ni hiyo tu, tena na ukakamavu juu. Mwache mwenye anaelewa lugha mfahamishe, neno moja linakuja maana zaidi ya kumi, nane, tisa. Tayib, kwa hivyo ni lazima sababu za kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa mja au kunusuriwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni sababu hizo. Wasfu Allahi bilmahabati ala ma yaliku bijanali, yani kumsifu Mola subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ana sifa ya kupenda. Allah yuwapenda, lakini ala ma yaliku bijalali, mapenzi yanayowana na utukufu wake. Yaliku bana yuwafiq, yuwafiq. Anta altaqulu li talib kabir huna, تقول له هذا الفعل لا لا لا, لا يليق بك. تندو كما هي انت مزيما وانا تفهم جي ولا دو فاينين لا يليق بك. طيب تاك اسيب مشروعية مشروعية وفضيلة الحب في الله والبغض في الله. usharia na ubora wa kumpenda mtu kwa ajili ya Allah na kumchukia mtu kwa ajili ya Allah. Wanahu la yughni anhuma kathratul amali salih, ya kwamba haiwafali chochote. Yughni maana la yanfa wala yudafi, haiwafali chochote kathratul amali, wingi wa matendo, asalihati, njema. Funzo la nne, mashru'iyatu munasaratil mu'minin, ni katika sharia kuwanusuru waumini, lazima wanusuru. Pale tupende kwamba tumepitia kwamba alwala ni kwamba antuhiba almuslim watasukuna maa watansurahu watuawin watusaidahu fia shia kuli zote lazima ukae naye. Kama kuna mitaa miwili hii mitaa ingine kuna makafiri, wewe usiende kule kwa huko Waislamu. Sasa alwala ni kwamba ukae pamoja na Waislamu, ukae kule wanakokaa Waislamu, wapende wao, kama kusaidia wasaidie wao, kama kuwakataza mambo wakataze wao, uwe pamoja na wao, wenda kujitokomeza katikati ya makafiri. Unafanya nini? Unafanya kitu gani? Na hata hawakutambui. Kwa hiyo ndio yatakana. Takana hivyo. Naam, kwa i'anatihim na kuwasaidia Waislamu. Wa bughdhil kafirin, na kuwachukia makafiri. Wa jihadihim, na kuwapiga jihad. Wa bayanu thamarati hubbi fillah wal bughdhi fillah, na kuweka wazi faida. Thamara maana faida. Faida ya kumpenda Mwenyezi Mungu, kumpenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kumchukia mtu kwa ajili, nini faida yake? Min dhawqi ta'am al-iman, hiyo itakupelekea uhisi utaamu wa imani. Wa taladhudhi bihi, na unasikia raha kabisa ile imani na kukolea kabisa. Naam, sita, funzo la sita, dhammu al-hubbi wal-bughdhi min ajli dunya, kukashifu mtu kupenda au kuchukia kwa sababu ya kidunia. Haifai. Mtu anayekupenda kwa sababu ya kidunia na anayekuchukia kwa sababu ya kidunia, basi huyu hana maana. Wa bayanu su'i aqibati, na vile vile tumewekwa wazi mwisho wake mbaya huyo mtu ambaye yeye wachukia mtu kwa ajili ya dunia na yampenda mtu kwa ajili ya dunia, mwisho wake ni mbaya, si nzuri. Mwisho wake itakuwa si nzuri, kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu wabaya ni wale kwamba fa idha utu radhu, wakipewa huridhia, wadhalimu utu, ikiwa hawakupewa basi khalas vita sakatu, wanakasirika, kwa nini tusipewe sisi, kwa nini, kwa nini vita namna hiyo, watu wa makatani. Naam, babu qawlihi ta'ala innama dhalikumu shaitanu yukhawifu awliya'ah فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان حقيقة سيلينجينيل هويو شيطاني هويو شيطاني هويو كوانين يا فين يخوف أولياء أتاكا كواتيشا نكوا سمبوا نكوا فيرينجا أكيلي ولي وانا أمبين داية إلي وزيدي كمبين. Fala takhafu, shaitani akiwafanyia vituko vyake msimwogope. Wakhafuni, niogopeni mimi, asema Mwenyezi Mungu. In kuntum shartia, in shartia, sharti mkiwa ni waamini, fanya nini? Mniogope mimi, lakini msiogope mashaitani. Surat Al Imran aya 175. Munasabatul babi likitabi tawhid, nini mafungamano ya mlango huu na kitabu cha tauhid? Annahu lamma kana alkhawfu, kwamba ilipokuwa kuogopa, min ajma'i anwa'i alibadati, tamko hili khofu linakosanya sampuli zote za ibada, alati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala, ibada zote zinazopasa kutakasiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yaingia chini ya nini? Chini ya khofu. Neno lina nguvu kwelikweli, ibada zote zinaingia hapo chini ya khauf. Nabaha almusannifu, amezundua huyu mtungaji huyu musannif, nabaha amezundua almusannifu huyu mtungaji bihadha albabi, kuweka mlango huu ala ujubi ikhlasihi lillahi, kwamba ni wajib umtakasie nani? Mola subhanahu wa ta'ala, ndio aliyokusudia. Innama adatu hasanama ni chombo cha kufungiza, chombo cha kufungiza. Ash-shaytanu alamun, shaytani ni jina maarufu ala iblis al-la'in. Kwa huyu iblis al-la'in ndio anaitwa shaytan. Ama iblis, hadhihi al-kalima min ablasa, ablasa wa hiya qata'a ar-raja'a rahmatillah. Fulanun mublisun, fulana amekata tamaa kupata nini? Rahma Mwenyezi Mungu. Na'udhu billahi min al-iblas, na'udhu billahi min al-iblas. طيب يخوف اولياء اي يخوفكم انا واتشا باوليائه نكوapenzi wake anawatisha kwa wapenzi wake eh ويوهمكم na anawafanya mudhania annahu mawa dhu ba'sin wa nangufu naona wao wana nguvu sana dhu ba'sin shadid kwamba wana nguvu kubwa kulikweli. Allah akamwambia la takhafu, msiogope. Ai la takhafu awliya alladhina khawafakum iyahu, msiogope vipenzi wale ambao kwamba mnaotishwa kwa wao kwa ajili yao. Wakhafuni fala tukhalifu amri, niogopeni mimi msijitenge na amri yangu, asema Mwenyezi Mungu. In kuntum sadiqin, innal imana yaqtadi, hakika imani yalazimisha, yaqtadi yulzim, yulzim an tuathi an tu an tu'thiru khawf Allah ala khawf an-nas, an tu'thiru an tufadhilu, kufadhilisha mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuliko mapenzi ya wanadamu. هذه كلمة أصلها آثرة آثرة آثرة أصليك آثرة أم فضلش أقول أنا يعني معنى أنا أوثر أن أعطي هذا فلانا أم فضلش أن يمبي فلان لا أعطيك أنت أنت تستحق يعني من أم فضلش سيكون به استحق أنت ويبيا واستحق لكن هو يبانا دوني من بانين كدو أولوية وبورة. طيب شو ان تؤثروا خوف الله مفضلش خوف يا الله على خوف الناس كلكو كوغوبا وانادام معنى الايمان لايه اسما يخبر تعالى ان باشا خبر من عزمه ان من كيد عدو الله وانبا كتوكمان فيتيمبي فيتيمبي عدو ذاك أنه كوا يخوف المؤمنين أنا واتشا وأمين من جنده كتك أسكاريواك وأوليائه نكتك في بنزياك لأن لا يجاهدوا إلي وسيوبي جهادي ولا يأمروهم وسيوامرش بمعروف كوا كتندا جنبو زوري ولا ينهوهم ولا سكتاز عن منكر مباهك ونهانا ناك تكتاز أن نخافهم وأغوبا وأمرنا أن نخافه وحده ناك تؤمنشة موغوبا ييتو بكياك من يزمه سبحانه وتعالى لأن هذا هو مقتضى الإيمان هي ديو مابو ينو لازمش وانا إيماني يكو مامين من يزمه. فلما قوي إيمان العبد إذ بقوا ننقوف إيمان أمجا زال خوف أولياء الشياطين هو أنروك خوف يقوى غوبا في بنزي ذاك الشيطان min qalbihi katika moyo wake. Wewe Muislamu unapokuwa imani yako ina nguvu, basi hii imani yenye nguvu yaondoa ile hofu ya kuogopa shetani katika moyo wake. Wa kullama dha'afa iman, Muislamu kila inaponyongeka ile imani yake, kawi ya hofu minhu, nguvu zake huwa kali sana, wale yeye kuwaogopa wale aulia ushatini. Kila unapokuwa imani yako apungua, basi unawaogopa zaidi hawa kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tipo ni khatari, wakati kama yule ndio shetani aweza akakupeleka sehemu mbaya, akakusawirishia. Ndio akaona mtu na tauhidi, tauhidi zake mara utaona kwamba kwa mchawi inkwaje, mambo yameharibika, mambo yameharibika bwana, hakuangaliliki huko nini. Shetani amemghasi, amemdanganya. Si mara moja tu shekhe bwana, mara moja tu, basi siku moja tu hivyo tutaweza kuondoka, si basi tutarudi katika hali ya kawaida. Je, una dhamana gani kwamba hiyo dakika moja utasalimika? Mara ukifanyiwa tu pa umeanguka, laqita Allah wa anta tushriku bihi shay'an, umekutana na Mungu na wamshirikisha na Mwenyezi Mungu kitu, kuna kufaulu tena hapo? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tabi khatan ma istafadu min al-aya, hi aya yatufunza nini katika suratu Al-Imran aya 175. Sema anna al-khawfa ibada, imetufunza kwamba khofu ni ibada. Yajibu ikhlasu lillah, yapasa kumtakasia nani? Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa waogopa kitu, muogopee Mungu na umtakasie Subhanahu wa Ta'ala. Pili, anna sarfa al-khawfu, kumpa sifa za khawfu li ghairi Allah, sio kwa Mwenyezi Mungu, shirku ni shirki. Kan yukhafa min ghairi Allah, kama kuogopewa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, min wathanin sanamu au taghutin au shaitan, an yusibahu bima yakrah, amfanyie jambo ambalo litakalomchukiza yeye, haja ya kufanyia jambo kama lile. Kwa hivyo itakuwa jambo kama lile ni shirki na ni hatari. Funzo la tatu, atahdhiru min kaidi shaitan, lazima uwe na hadhari sana kutokamana na vitimbi hivi. Vitimbi vya nani? Shaitani. Shaitani ana vitimbi, leo atakujilia hivi, kesho atakujilia hivi, kesho kutwa atakujilia hivi, kila siku anakuja na mbinu mpya, mbinu mpya tu, yeye akutoa kwenye mstari, akutoa katika mstari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa qawlihi innana lak, Mwenyezi Mungu, wa minan nas, na kuna miongoni mwa watu, man yaqulu, wanaosema, wanafiki hao, amanna billah, tumemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wana wajinaki kabisa, wapiga kelele, sisi bwana tumemwamini Mwenyezi Mungu. Lakini faidha udhiya fillah, pindi anapo udhiwa kwa ajili ya Allah, bas jaala fitnata nasi kaadhabillah, hujalia kule kuudhiwa na binadamu katika manzila ya kuadhibiwa na kuteswa na Mungu, takuwaje? Tahadhar na mtu kama yule ambaye ni khatari. Sema tumeamini, lakini kama mfano wa leo, mathalan mtu anakujilia, kama mmoja alinijilia hapa kabla ya mwezi uliopita, anaambia ustadhi, mimi natoka sehemu fulani, tayib barakallahu fik, naitwa kadha wa kadha, lakini mbona Waislamu wanyongeshana hivi? Kwani wangefanya nini na mwezi? Mimi bwana nimeibiwa kila kitu bwana, kila msikiti nawekwenda bwana, mimi nafukuzwa bwana. Naambia wewe msi kweli, naambia uliuliza kwa nini wafukuzwa? Hawataka kunisema kwamba umefanya makosa, usihukumu haraka, waulize. Pengine hata hapa ukifukuzwa leo, kuuliza kwa nini wanifukuza, utapata taarifa ya kufukuzwa, sababu ni kadha na kadha ni kadha. Sasa sisi tu kwa Uislamu bwana, sasa mimi leo ningekuwa nikienda kanisani, si nitapelekwa mpaka kwetu? Kama si uamuzi wako shekhe, ni uamuzi wa mtu binafsi. Sisi hatuwezi kukupeleka kanisani, hatuwezi. Kwa hiyo sasa kio umeamua wewe, sisi hatuna leto jambo. Sasa ufanya lile jambo dogo pengine la kutopata matakwa yake, anaigeuza anaifanya nini? Ni ila ya dini. Unaona gani? Ni ila ya dini. Kwa maana yake dini ya Kiislamu hayaamrishi watu wasaidiane. Maana ni hivi. Na hali ya kwamba sivyo. Hali ya kwamba sivyo. Sasa ngeniuliza mimi, je, wewe waona sababu gani ningemwambia? Kuna watu waomba hapa Mombasa, wengi sana. Singine na waja na watoto. Huu mtoto wangu sijui yuasoma sijui Busia, madrasa amechelewa, tikiti sina, nyie ndio Uislamu. Ona, jamaa kafanyiwa mchamu. Saa kumi utamkuta sehemu fulani yuambua, majua lugha. Shafahamu na kuambua? Ha? Shafahamiana sio? Si yule aliomba saa saba wala asubuhi alikuwa sie. Na wakati kama ile akikuwa hata kuwa hakujui tena. Tena ukhaddara nafsahu. Ashaelewesha nafsi yake. Ana hisia ya kujua huyu bwana ni katika wale nilioomba. Hatambui. Tatizo lipo. Tatizo lipo, watu wanakuwa na imani dhaifu kuhusu watu kama wale. Halafu ila enda likawadhuru wengine, wanastahili kusaidiwa wasisaidiwe. Inawaathiri wale wa kweli. Akija mtu akisema wallahi mimi ni hivi, no, kuna mmoja sasa anavuta fikra. Kweli hawa ni watu wa rongo bwana. Ona bale. Na hali ya kwamba huyu kule ana taabu kweli. Ataka kusaidiwa kweli, kweli. Lakini sasa ule msururu uliotangulia ule umeleta balaa. Khatari. Tayyib. تمام الآية سما ولئن جاء نصر من ربك نيتكبقوجا نصر كتوفك ومليزيواك لا يقولن وتسيما وتسيما إنا كنا حكيكية سيسي تليكوا معكم بمجانني ولو نافع تكبقوا بمجانني جماعة ألا تليبقاننا سيسي بيوان wafikiri pekee ndio mpigana? Hapana, sivyo bwana. Awalaisha Allahu bi'alama, hakuwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi, bima fi suduri alalamin, yale yalokusanywa na kufichwa na vifua vya ulimwengu wake. Mwenyezi Mungu ajua sana. Ama aweza dhahiri yako kawa mzuri ukajisugua na sabuni ukapaka mafuta kang'ara, lakini ndani anajua nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndio anajua. Huwa alladhi yakshifu al-asrar, yeye ndio anafunua siri za watu. Tayyib, suratu ankabut aya 10, wa minan nas ay ba'dun nas, kuna miongoni mwa watu, man yaqulu amanna billahi ay yad'i yaz'um yad'i al-iman bi lisani yad'i kuamini Mwenyezi Mungu kwa ulimi wake. Mimi ni Muislamu jamani. Mimi ni Muislamu. Fa idha udhiya fillahi, pindi atakapoudhiwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ai li ajli Allah jalla wa ala, kaudhiwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ja'ala fitnatan nas ka'adhabillah. Yani yakulu adhahum wajalil udhiyao wa nailahum, na kumkosea yeye iyahu yeye bil makruhi kwa uovu. Kaadhabillah ay ja'ala adhan nas alladhi yanalu, udhiya watu watakayopata bisababi tamasukihi bidini. Ona sasa ni kwa sababu kuwa ni Muislamu tu, mateso haya yote napata kwa sababu Muislamu, ah, tupile mbali sababu ni Muislamu. Na fafarra min adhabi, akakimbia kutokamana na min alimin, kutokamana jambo linaloumiza adha nnas. Fafarra min alami adha nnas, akakimbia kutokamana na uchungu wa maudhi ya watu. Ila alami adhabi Allah, kimbilia uchungu wa adhabu Mwenyezi Mungu. Fartadda an dini, akatoka katika Uislamu. Kule kuudhiwa tu, aona kama kumbe Uislamu ndivyo ilivyo hivi, dhiki tu kila siku bwana. Ah, nimeachilia mbali hiyo dhiki. Allahu akbar. Nasrun min rabbik ay fathun wa ghanima, ukombozi na ushindi na ngawira ukipata. Wasema inna kunna ma'akum, hamkutuona sisi? Sisi tulikuwa tukifanya mambo pale uwanjani, fulani tumemua sisi, fulani tumemua sisi. Namnaganya mwetu sawa jamaa. Sasa mpatikana ngawira, ndo hamutuoni tena pale ulipokuwa upanga walia katika safu bwana, ulikuwa hamutuoni? La ilaha illa, namnaganya jamaa, maneno mazuri kweli kweli. Nasallallahu alaihi wasallam bima fi sudur alalamin ay bima fi qulubi, Mwenyezi Mungu anajua yale yaliyomo ndani ya vifua vyao. Min alimani wan nifaq, kubana imani na nifaq, anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, yeye ndo anajua. Ama wanadamu yeye anaangalia tu matendo ya mtu. Almaana alijmali lil aya yukhbiru ta'ala, anatupasha habari Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Anidakhili fil imani, ani dakhili fi iman, ya yule anaingia katika kuamini Mwenyezi Mungu bila basira, basira nini? Basira maarifa. Albasira hiya maarifatun aliya, maarifa ya hali ya juu ya kuweza kujua jambo hili lina makosa, hili lina makosa. Lianna sahibu albasira yara binurillah, anaona Mwenyezi Mungu anabainishia mambo. Mwenyezi Mungu anabainishia tu mambo tu pa yanakuja tu. Kwa sababu nini? Ana mafungamano na Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu kwamba idha asabathu mihna, itakampata yeye mashaka. Mihna ni mashaka na taabu. Wa adham min al-kufari, na udhiya kutokana na kufari. Ja'ala hadha al-adha, hujalia haya maudhi. Alladhi la budda an yanala rusul, ambaye hapana budi iwapate hata mitume. Wa atba'ahum, na wafuasi wao. Min man khalafahum, kutokana na wale ambao walikuwa na kinyume na amri ya mitume. Ja'ala dhalika fi firarin minhu wa tarkihi asbaba alladhi nalahu min ajlihi al'adhab. Ja'ala kajalia dhalika, jambo hilo. Fi firarihi minhu, katika kuikimbia kutokana na jambo kama lile. Wa tarkihi sababa, na kuacha sababu. Alladhi sababa kwamba nalahu, ilompata yeye. Min ajlihi, kwa ajili yake. Ka'adhabillah, adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Alladhi farra minhu almu'minuna, adhabu ya Mwenyezi Mungu amekimbia waumini. Yeye akimbia taabu, akatukomea katika shida zaidi. Amekimbia mitihani tu, akaingia katika shirki na kufa. Fa farra min alami adhabi adaillah, akakimbia kutokamana na uchungu wa adhabu ya maadui ya Mwenyezi Mungu. Fi tarkihi dinahu, kwa kuacha dini yake. Ila adhabillahi, kimbilia katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Fastajara min arramdai binnar, akataka msaada ya kuokolewa kutokamana na joto la jua kwa moto wa Jahannam. Ipi kali zaidi? Akimbia joto la duniani, akakimbilia adhabu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. kwa mfano wake ni mtu kama huyo. Wa idha nasara Allahu junda, pinda anaponusuru Mwenyezi Mungu askari wake, wa uliyaa na vipenzi vyake, qala husema, inni kuntu ma'akum, mimi nilikuwa pamoja na nyinyi. Wallahu alimun biman tawa alayhi sadru, Mwenyezi Mungu ni mjuzi ya yale yalokusanywa na kifua chake, minan nifaqi, kutokamana na unafiki. Intawa bi maana tajamaa wa ikhtafa, yale yalokusanyika katika kifua chake. Munasabatu alaya lilbab, nini fungamano ya aya na mlango huu? Anaha afadat, ana hii imetupa faida. Anna alkhawfa min Allahi, kwamba kumwogopa Mwenyezi Mungu. Anna alkhawfa min annasi, kwamba kuogopa wanadamu. An yanaluhu bima yakrahu, kwa kumfikishia jambo ambalo kwamba yuachukia. Bisababi limani billahi, kwa sababu kule kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Min jumlati alkhawf, ni kutokamana na jumla ya kuogopa. Min ghairi llahi, sio kwa Mwenyezi Mungu. Almustalzimi, inaulazimisha. Lidhafi imani, dhafi imani, kuwa na imani nyonge. Jumla yale ambayo kwamba inakupelekea umwogope asiye kwa Mwenyezi Mungu, ni makosa kitu kama hiki. Ma yustafadu min aya anna alkhawfa min adha an-nas, katika kuogopa kutokana udhia watu. Bisababi al-imani, kwa sababu ya kuamini. Khawfun min ghairi llah, ni kumwogopa hukumu yake asiyokuwa Mwenyezi Mungu. Pili, ujubu sabri ala aladha fi sabilillah, ni wajib tusubiri juu ya maudhi. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikitupata. Tatu, danaatuha himmati almunafiqin, uchafu wa himma ya wanafiki. Danaa, uchafu. Shay dani bana shay wasakh, shay la qimata lahu, mambo ya kichini chini yasokuwa na faida. Danaatu himmati almunafiqin, angalia wanafiki himma yao ni chini sana. Inna ithbatu ilmi llahi ta'ala, kuthibitisha ujuzi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na waja wake kwa kila njia. Na jua kabisa Allah subhanahu wa ta'ala kile wanachokifanya, wajua Allah subhanahu wa ta'ala kile wanachokifanya na kile walichokidhamiria wao, Allah yuwajua subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.